Comencem el repàs de l'actualitat esportiva del cap de setmana amb el Centre Cultural i Esportiu Tiana, que es desplaçarà diumenge al camp municipal de Rocafont, de Mataró, per disputar un partit que a priori es presenta com a assequible pels tianencs. I és que mentre el Tiana es troba actualment en la segona posició de la classificació, els mataronins ocupen la part baixa de la taula. Tot i així, el president de l'entitat, Aniceto Riera, ha assegurat que no s'ha d'infravalorar aquest partit, ja que jugaran en camp contrari en un espai que els serà advers. Tots els partits són complicats i si també te'ls compliques tu, no? Però bueno, estem amb moral, estem bé i crec que podem anar a buscar alguna cosa. L'any passat vam guanyar allà, esperem que aquest any es repeteixi. És un camp complicat, a la zona, perquè bueno, la gent està molt a sobre. Però bueno, tenim que jugar-lo. Aniceto Riera ha afirmat que el primer equip del futbol tianenc ha de sortir a guanyar els 3 punts i cal tenir en compte que fins aquesta jornada han aconseguit guanyar 5 partits dels 8 disputats. Dissabte, el primer equip del bàsquet Tiana viatjarà fins a Girona per jugar contra l'Unyà, un equip fort de la categoria, però els tianencs arriben a aquest enfrontament amb bons ànims després d'haver encadenat 2 victòries consecutives. Ho ha valorat l'entrenador David Borrell. És un equip de Girona, està bon equip veterà, està dalt, més o menys dalt de taula, i, però bueno, no descarto una victòria. Està tot molt ajustat, guanyes un partit i puges molt, i perds un i baixes molt. Però bueno, que sí que realment hem guanyat 4 o 5 postres ara. I les noies del Club Vòlei Tiana jugaran diumenge a partir de 2:15 del migdia al pavelló poliesportiu municipal. En aquesta 6ª jornada s'enfrontaran al Club Vòlei Monjos en un partit que es presenta complicat, ja que l'equip rival té com a objectiu en aquesta lliga lluitar per intentar ser a nacional la temporada vinent i per tant posaran tot el seu millor joc a sobre la pista. Ràdio Tiana, notícies, esports.